Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Ніна Баршэўская нарадзілася 29 чэрвеня 1956 году у вёсцы Козлікі на Беласточчыне. Вучылася ў агульнаадукацыйным ліцэі з беларускай мовай навучання ў Бельску-Падляшскі, а затым у катэдры беларускай філалогіі Варшаўскага ўніверсітэту, з якой звязаная па сённяшні дзень. У 2004 годзе абараніла доктарскую дысертацыю «Беларуская эміграцыя, абаронца роднай мовы». З'яўляецца прафесарам Варшаўскага ўніверсітэту. Мая гутарка з Нінай Баршэўскай пачалася з пытання пра найбольш значныя беларускія асяродкі за мяжой. Калі гаварыць пра асяродкі эміграцыйныя, то я думаю, што гэта было па-рознаму ў розныя перыяды. Напэўна, ніяк нельга пераацаніць лонданскай бібліятэкі імя Францішка Скарыны, таму што гэта такі багаты кнігазбор, якога, ну, не ведаю, ці ёсць у якой-небудзь іншай беларускай бібліятэцы. Ёсць там вельмі шмат захавана не толькі рукапісаў, але ці алькітабаў, але, дапусцім, літаратуры беларускай, якая выдавалася ў замежжы. І тое, што вельмі істотнае, там сабранае ўсё ў адным месцы, ўсе можна вельмі дакладна прасачыць. Напэўна, кожны з гэтых асяродкаў мае значэнне, бо, дапусцім, вельмі шмат рабілася і надалей робіцца ў Беларускім інстытуце навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Гэты інстытут выдае свой часопіс, гэта запісы, і цікавыя публікацыі змяшчаюцца там. Дарэчы, дзякуючы працы гэтага інстытуту выходзіць таксама шмат такіх асобных апрацовак, якія не змяшчаюцца ў гэтым часопісе. Запісы, а я маю на ўвазе іншыя публікацыі, і, напэўна, варта тут адзначыць працу Лявона Юрэвіча. Думаю, што на падставе таго, што ўдалося сабраць беларускай эміграцыі у Нью-Йорку, выйшла шмат кніг, і дзякуючы вельмі актыўнай працы, дапусцім, Вітаў Такіпеля, сабраная бібліяграфія, якая датычыць беларускай дыяспары, выдаюцца слоўнікі. Ну, гэта, думаю, цяжка апісаць у некалькіх сказах усё тое, што эміграцыя здолела зрабіць. Напэўна, вялікае значэнне мае і той першы асяродак, які, можа, не быў такім тыпова беларускім і быў у Мюнхэне, датычыў вывучэння цэлага Савецкага Саюзу, але там многія беларусы пачыналі сваю працу і аналізавалі сітуацыю Беларусі пад Расіяй ці пад расійскай акупацыяй, таму што беларуская эміграцыя ніколі не хавала таго, што прысутнасць і расійскай мовы, і расійскай культуры, і ўвогуле ўваходжанне раней Беларусі ў склад Савецкага Саюзу, гэта ўсё ацэньвалася як расійская акупацыя беларускіх земляў. Вось вы шмат вывучалі і міграцыйных друкаў, і вот дзейнасць культурніцкіх асяродкаў. Ці заўважылі вы некае такое экзатычнае, скажам, в экзатычнай краіне, некая экзатычная такая беларуская суполка? Ну, не ведаеце, экзатычная краіна, бо калі гаварыць пра беларусаў, то можна сапраўды знайсці ў вельмі далёкіх краінах, бо, можа, ў Аўстраліі, дапусцім, беларусы дзейнічалі, і нават выходзіла праграма на беларускай мове на мясцовым радіо. Беларусы, у прынцыпе, можна сказаць, пасяліліся па вельмі розных краінах. Ну, пачатковая эміграцыя гэта была ў Нямеччыну, але потым з Нямеччыны праз Бельгію, праз гэты універсітэт у Лювэне, потым раз'ехаліся ў вельмі розныя краіны свету, і многія з іх здолелі ў гэтых краінах гуртаваць вакол сябе людзей, бо гэта вельмі важная здольнасць не толькі знаходзіць сродкі на выдаванне розных часопісаў, але таксама знаходзіць гэтыя чалавечыя рэсурсы, з дапамогай якіх можна было працаваць. І думаю, што вельмі дакладна можна прасачыць вось тое, колькі невялікая група людзей здолела зрабіць, апісанае ў кнізе Янкі Запрудніка «Дванаццатка». Можна прасачыць і той шлях, які гэтыя людзі прайшлі, і тое, ну, як потым яны здолелі працаваць і на карысць людзей беларусаў у дыяспары, і на карысць таксама беларусаў у самой Беларусі. Скажыце, вот з літаратурных выданняў эміграцыйных, вот на вашу думку, якія з іх былі найбольш аўтарытэтныя? Шчыра кажучы, я так дакладна не аналізавала літаратурных выданняў, але я ведаю, што вельмі шмат выдавалася, і выдаваліся творы Міхася Кавыля, Масея Сяднёва і Наталі Арсеньевай, але Ларысы Геніш, якая частку свайго жыцця правяла ў эміграцыі, але выдавалася таксама літаратура беларуская, якая выходзіла раней у Беларусі, беларуская эміграцыя. Я лічыла, што гэтая літаратура вельмі важная, і што беларусы ў эміграцыі павінны ведаць гэтую літаратуру. І дзеля таго было паклікана выдавецтва «Бацькаўшчына» пры тыднёвіку беларусаў. «Бацькаўшчына», які выдаваўся ў Мюнхене, і вось у гэтым выдавецтве выходзіла сапраўды вельмі шмат беларускіх кніг на забеспячэнне патрэбаў беларусаў у эміграцыі. Скажыце, вот гэтыя друкі, гэтыя выданні міграцыйныя, якія выходзілі, от на сённяшні дзень, дзе найбольш самы багаты збор гэтых выданняў? На маю думку, гэта ёсць два асяродкі згаданыя ўжо. Гэта бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондоне і Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Там ёсць таксама публічная бібліятэка нью-йоркская, у Нью-Йорку, дзе працавала Зора Кіпель, там таксама знаходзіцца даволі багаты збор розных выданняў, што выходзілі ў эміграцыі. Ну і заключнае пытанне, от на вашу думку, от ваш любімы пісьменнік эміграцыйны? Цяжка сказаць, я думаю, што аднак Наталя Арсеньева прамаўляе да мяне вельмі. Ну, гэта такая лірычная паэзія, але з другога боку часам вельмі патрыятычная, вельмі мне блізкая. Але думаю, што можна паглядзець і прасачыць вельмі вялікую прывязанасць да Беларусі, да бацькаўшчыны, да тых падзеяў, праз якія, ці гісторыі тае, праз якую Беларусі прыйшлося прайсці і ў іншых пісьменнікаў. Думаю, што вельмі таксама так дакладна апісвае беларускія падзеі, то трагічныя падзеі, напрыклад, Яўхім Кіпель у сваёй кнізе «Эпізоды», ці, напрыклад, творчасць Масея Сяднёва, гэта таксама у яго творах можна прасачыць лёс і беларусаў, і лёс Беларусі. Дзякуй за гутарку. Дзякуй вялікі.